قبر اصغر کے بنانے بہت دیر لگی، ارے شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن ہائے لاش اکبر کے اٹھانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، ارے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار، مگر ہائے شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی، باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی، چند سطرے تھی مگر لاش علی اکبر پر कतरे थी मगर लाशे अली अकबर पर शेख को खत पढ़ के सुनाने में बहुत देर लगी। इतना शर्माती थी अब्दुल बिनते हैदर, अरे इतना शर्माती थी अब्दुल्ला से बिनते हैदर, नील रस्सी दिखाने में बहुत देर लगी। कब्र असगर